Nepotřebuji je, odpověděl Štístko. Prozatím. Takovou moc jsem ještě nezažil. Je to jako ujíždět na nejvyšší rychlost, o které si ani nevěděla, že ji máš. Melody mu zkontrolovala puls na krku, pak mu krátce položila ruku na spocené čelo. Štístko, ty úplně hoříš. Tvoje tělo není uspůsobeno k práci pod takovým tlakem. S tím se nedá nic dělat, řekla Natascha. I ona byla ve tváři rudá a hojně se potila. Kdybychom nad tím vlakem ztratili byt jen na okamžik vládu, vrhne se na nás. Ale nedělej si starosti. Ve skutečnosti je to docela povznášející. Ano, přisvědčil Štístko. Báječné. Melody se přesunula vedle JC, takže se k němu mohla naklonit a šeptat. Jsou příliš dlouho vzájemně propojení. Oba si už osvojili způsob řeči toho druhého. Bůh ví, jaké informace mu vytáhne z mozku nebo jaké zlozvyky od ní on pochytí. Musíme je od sebe oddělit, dokud to ještě jde. Nemůžeme, dokud nás vlak nedoveze, kam jede, odpověděl JC. Musíš se dostat ke svým přístrojům a najít způsob, jak se tomu postavit. No jistě, jen to všechno hoďte na mě. Všichni děláme, co musíme, odpověděl JC. Teď se soustřeď. První, co potřebujeme, je nějaká představa, kdo nebo co je náš neviditelný nepřítel. Potřebujeme jméno, entitu, nějaké informace o jeho moci a omezeních. A pokud možno slabých místech. Za druhé, musíme zjistit jeho přesnou lokaci v systému metra. Použilo to energie získané při Kimině smrti k otevření portálu do této roviny a nyní to využívá její další duchovní existence k upevnění své přítomnosti v našem světě. Toho činí zranitelným. Proto můžeme vetřelce najít a postavit se mu, zranit ho natolik, že ho oslabíme a pak přetrhnout pouto, které ho spojuje s kým, abychom ho mohli vypudit z tohoto světa a přibouchnout mu dveře před nosem. Ach, řekla Melody. A to je všechno. Není prostě skvělý. Řekla Kim rozzářeně. On má plán na všechno. Nikoliv nutně, opáčila Melody. Mohlo by se stát, že jediný způsob, jak vypudit vetřelce z našeho světa, je odstranit ohnisko, které drží pohromadě tohle strašení. Což si ty, Kim? Tvoje existence umožňuje vetřelcovu přítomnost. Abychom se ho zbavili, to nevíme jistě, skočil jí do řeči JC. Spoustu věcí ještě nevíme jistě, ale dokázal bys ji obětovat. Zeptala se Melody nemilosrdně. Kdyby to bylo nutné, nemusel by, řekla místo něj Kim. Sama bych udělala, co je třeba, abych zachránila náš svět. Není prostě skvělá. Zeptal se JC. Vy ubozí zatracení blázni, vyprskla Melody. Tohle prostě nemůže skončit happy endem. Obrátila se k JC a Kim zády a do konce cesty se na ně nedokázala ani podívat. Vlak je bez jakéhokoliv incidentů dovezl zpátky na jižní nástupiště. Dveře vagonu se otevřely, vyšplíchlo z nich trochu krve a všichni vystoupili. Melody se rozběhla přímo ke svým čekajícím přístrojům a pokusila se je všechny najednou obejmout. Děťátka moje! Zvolala, aniž se starala, kdo ji slyší. Maminka se vám vrátila a všechno bude zase dobré. Najednou se prudce narovnala. Tak dobře, kdo si hrál s mými přístroji? Takhle jsem je já nenastavila. Někdo by měl rychle začít mluvit, pokud si chce zachovat koule na tom samém místě, kde je má teď. Byl jsem to já, přiznávám, řekl Erik. Zacházel jsem s nimi velice opatrně a s náležitou úctou. Pak se obrátil k Natasche. Jestli ti to nevadí, myslím, že se za tebe na čas schovám. Natascha se náhle prudce ohlédla. Štístko se otočil také, v přesně stejném okamžiku. Ohlédli se i ostatní a zjistili, že pekelný vlak bez jediného zvuku zmizel. Natascha si dlouze povzdechla a pomalu potřásla hlavou. Štístko si setřel z obličeje pod kapesníkem a slabě se usmál. Páni, to byla jízda. Ale nemůžu říct, že bych litoval, že je po všem. Zamračil se na Nataschu. Tahle ženská má mysl jako kýbl rvoucích se koček. Ostrou, zvrácenou a skrz naskrz zkaženou. Užíval si to, opáčila Natascha klidně. Tvoje mysl není zrovna luxusní hotel. V životě jsem nežila v něčem tak malém. I když byla tam spousta zajímavých nových chemických příchutí. Je div, že ti synapse vůbec ještě fungují. Štístko se podíval na JC. Nikdy po mně už nechtěj, abych tohle opakoval. Na světě není dost pilulek, aby vypláchly myšlenky téhle ženské z mé hlavy. Mohl bych si zažádat o odškodné za poškození způsobená posttraumatickým stresovým syndromem. S tím ses už narodil, odpověděl J.C. Pravda. A pak všichni zmlkli a podívali se na Kim, která pomalu, ale nekompromisně postupovala proti Erikovi. Ten před ní couval a tiskl si svůj kočičí počítač k hrudi. Na Kim bylo něco nového, něco odlišného a zneklidňujícího. Jako kdyby nosila mrazivou přítomnost smrti jako plášť. Erik na sucho polkl, oči upřené na Kim, která se vznášela nástupištěm přímo k němu. Co? Co ode mne chceš? Zeptal se hlasem, který se mu zadrhával v hrdle. Byl jsem hodný. Udělal jsem všechno, co po mně chtěli. Postav ten počítač, řekla Kim. Erik sevřel přístroj pevněji. Ne. Je můj. Já jsem ho vyrobil. Vysnil jsem si ho. Zrealizoval. Postav ten počítač, zopakovala Kim. Dokud ještě můžeš. Erik se jí podíval do očí a zakňoural. Pak postavil počítač na nástupiště a rychle od něj odstoupil. Kim poklekla a podívala se do nehybných očí kočičí hlavy. Ta se pokusila zapříst. Ubohá kočičko, řekla Kim. Už žádný křik, už žádný pláč. Spi. Sáhla svou duchovitou rukou do kočičí hlavy a světelného mechanismu pod ní a celý počítač se otřásl. Začal se nepřirozeně kroutit a deformovat, pak implodoval a zmizel s pufnutím vzduchu ženoucího se do prostoru, který ještě před chvílí zabíral. Na nástupišti zůstala ležet jen kočičí hlava, docela mrtvá. Kim se usmála a otočila se k ostatním. Teď našla pokoj, řekla. Melody se podívala na J.C., ale ten ji zvednutím ruky zarazil. Starej se o svoje přístroje, řekl. Najdi mi informace, které potřebuji, abychom se mohli utkat s nepřítelem. Chci, aby tohle už skončilo. Pak vyrazil po nástupišti a Kim se vznášela vedle něj. Snažili se jít ruku v ruce, ale jejich ruce neustále procházely jedna druhou. 9. Malý Billy Hartman dostane svou odměnu. Aniž to pětice agentů v metru věděla, na stanici s nimi byl ještě někdo. Malý Billy Hartman, ztracený a osamělý, se plížil prázdnými chodbami jako krysa ve stoce. Billy, který nebyl velký, nikdy nebyl příliš velký, se držel stínů, schovával se za rohy a opatrně vykukoval průchody. Neměl kabát, jen vytahaný svetr, špinavé džíny a tenisky, které nikdy nebyly módní. Napůl šílený strachem a panikou, hnaný vztekem a hněvem, mučený hrůzou a zhnusením ze všech odporných věcí, které udělal, špehoval Billy ostatní lidi z bezpečné vzdálenosti. Nikdo z nich si ho nevšiml, ale na to byl zvyklý. Byl příliš malý, než aby tak mocní lidé zaregistrovali jeho existenci. A kromě toho, Billy byl chráněný. Slyšel je mluvit, slyšel je dohadovat se, slyšel od Cernackého institutu a projektu Crowley, ale ta jména mu nic neříkala. Naslouchal těm velkým lidem, jak probírají svoje teorie, obavy a úmysly a ani o to se nestaral. Myslel pouze na sebe a co by se mohlo stát jemu. Něco udělal, něco velkého a důležitého, co už nikdo nemohl napravit. Kdyby to věděli, kdyby to jen věděli. Den předtím Billy Hartman zavraždil Kim Sterlingovou. Přestože k tomu neměl žádný skutečný důvod, žádný motiv, vůbec ji neznal. Předtím nikdy nikoho nezabil a ani nechtěl. Nebyl vrah, nebyl žádná bestie ani zrůda. Byl to malý človíček s malým životem a ambicemi. Malý zoubek malého kolečka v malé společnosti, o který se nikdo jiný jak těživ nestaral. Ale toho rána se probudil s myšlenkou na vraždu a už ji nedokázal se třást. Chtěl zabít krásnou ženu. Jako byly všechny ty, co se mu smály, utahovali se z něj nebo, což bylo nejhorší, prostě ho ignorovali. Chtěl jednu z nich zranit tak, jak oni zraňovali jej. Vrátit úder, jen jedenkrát a ukázat jim, co je to bolest. Tak vzal z kuchyňky ve svém malém ošuntělém bytě nůž a s veselým pobrukováním vyrazil do velkého světa. Sestoupil do metra a jezdil sem a tam různými linkami, procházel nástupiště až nakonec. Uviděl ji. A okamžitě věděl, že to je ta pravá. Myslel si, že to bude těžké, zabít jinou lidskou bytost, ale když nastal ten čas, prostě k ní přistoupil, jedenkrát ji bodl zezadu a odešel. Nikdo ho neviděl a nikdo ho nepodezíral. Proč také? Byl příliš malý a bezvýznamný, aby si ho všimli. Vrátil se do svého bytu, stále si vesele pobrukuje, ohřál si ve své malé mikrovlnné troubě jídlo, podíval se na televizi a pak šel spát. Snil o tom, jak se cítil, když čepel zajela dovnitř a on ji otočil, předtím než ji vyškubl z rány. Neužíval si to. Bylo to jako sen někoho jiného, ale ráno ho z postele vytáhl jiný pocit. Pocit, že je něco špatně. Z ranních zpráv se dozvěděl, že byla stanice metra Oxford Circus uzavřena a vážní televizní hlasatelé říkali svými vážnými hlasy slovo vražda. A Billy najednou věděl, že se tam musí vrátit, že musí zpátky do metra a ujistit se, že tam nezůstaly žádné stopy, které by ho s tím zločinem spojovaly. Nemohl dopustit, aby někdo zjistil, co udělal. To by bylo strašné. Proplížit se zpátky se ukázalo překvapivě snadné. Jindy by jej davy uniformovaných policistů a bezpečnostních hlídek vystrašili tak, že by se panikou nedokázal hnout, ale ne teď. Prošel přímo mezi nimi a oni si jej vůbec nevšimli. Částečně proto, že byl konec konců tak malý a bezvýznamný, ale také proto, že na něj někdo dohlédl. Cítil to. Někdo velký a mocný ho ochraňoval. Prošel přímo mezi nimi, rovnou jim všem pod nosem a oni ho vůbec neviděli. Ale když byl dole v tunelech a přemysťoval se v ostrém světle přebíháním ze stínu do stínu a z úkrytu do úkrytu, to, co viděl, rychle zničilo poslední zbytečky jeho nepatrného sebevědomí. To, co Billy viděl, bylo zlé. Hodně zlé. Viděl duchy a stvůry a strašné, neuvěřitelné obludy, noční můry, které pronikly do tohoto světa a on utíkal a utíkal, dokud konečně neuviděl to nejhorší ze všeho. Ducha krásné ženy, kterou o den dřív zavraždil. Vypadala pořád stejně krásně, oděná v bílých šatech jako anděl, její vlasy měly stejnou barvu jako krev, která jí vytryskla ze zad, když vytáhl nůž. Krčil se v nejhlubším a nejtemnějším stínu, hleděl na ní s očima vytřeštěnýma, vyděšený k smrti. Necítil vinu a necítil ani lítost, teď už věděl, že to, co udělal, udělal pro svého ochránce. Ale hrozně se bál, že ti velcí a důležití lidé se svými silnými a důležitými hlasy oznámí na patřičných místech, co udělal a pak se to dozví všichni. Chytnou ho, potrestají ho a zavřou ho navždycky do klece. Billy většinu svého života trpěl strachem, že bude potrestán. Nejdříve špehoval J.C. a jeho tým, pak zase Natashu a Erika, pokoušel se zjistit, co jsou zač a co tady dělají. A snažil se zjistit, co by měl udělat on. Viděl je provádět úžasné a strašlivé věci, pak viděl, jak spolu bojují a viděl je spolupracovat. Nic z toho mu nedávalo smysl. Duch tam byl také, ta mladá žena se chovala, jako by ještě byla živá a jednou se dokonce ohlédla a podívala se přímo na Billyho. Okamžitě se otočil a dal se na útěk, běžel a běžel a neohlížel se a když se konečně zastavil, aby se bázlivě rozhlédl, byl na nástupišti, které neznal. Pomalu, nedůvěřivě, vyrazil vpřed. Byl tady správně. Cítil to. Jeho neviditelný ochránce ho sem přivedl z nějakého závažného důvodu. Do stanice vjel vlak, pohybující se hladce a tiše, sen o vlaku, který tu byl jen pro něho. Billy vzdychal obdivem a nadšením. Vlak byl od začátku až do konce pestře pomalovaný všemi živými a veselými odstíny mládí. Nádherný velký vláček na hraní, speciálně pro něj. Zářivý, jásavý a ani trochu děsivý. Tak proč mu stály chloupky na rukou a vzadu na krku, ochránce mu poslal vlak, ochránce, který ho skryje před úřady, který ho miloval a záleželo mu na něm a dohlížel na něj, který teď na Billyho volal sladkými hlasy, volal ho. Aby za ním přišel a setkal se s ním, aby si vybral svou odměnu za zabití krásné ženy. Až na to. Billy jí nechtěl ublížit. Ne doopravdy. Nikdy nechtěl nikomu ublížit. V posledním okamžiku zaváhal a nějaká jiná síla pohnula jeho rukou. Nebo ne, Billy v úžasu hleděl na ten pestře zbarvený vláček a byl si jistý, že ho odveze na nějaké báječné místo, kde nalezne odpovědi na všechny otázky, které ho trápily. A tam bude v bezpečí a šťastný a pozná radosti, o kterých zatím pouze snil. Malý Billy Hartman si vzrušené zamnul ruce, s důvěrou vykročil vpřed a dveře pestře zbarveného vlaku se před ním otevřely. Nastoupil a posadil se, dveře se zase tiše zavřely a vlak ho odvezl pryč. Projížděl stanicí za stanicí a skrze okna vlaku viděl mnohé podivné a úžasné věci. Nástupiště vytvořená ze vzájemně propojených kostí, klenbu podobnou obrovskému hrudnímu koši. Obrovské vodopády třpitivých krystalů. Nádherné zahrady plné velkých květů s tlustými okvětními lístky a růžovými ústy, kterému vysokými hlásky zpívaly sladké písně jako sbor myšek. Billy vzdychal a smál se a tleskal rukama, skoro opilý čirou nádherou toho všeho. Když se vlak blížil ke konečnému cíli, zpomalil a Billy vykřikl radostí, přitiskl obličej k oknu, aby lépe viděl to třpitící se město, které se před ním rozkládalo. Eterické výšky a masivní zlaté kupole, nádherné spirálové věže propojené vzdušnými oblouky. A všude překrásné ženy, které se na něj usmívaly. Na něj. Andělé slétali po třpitivých dráhách a skláněli před ním hlavy se svatozáří. Billy byl tak šťastný, že stěží mohl dýchat. Konečně nechal za sebou ten obyčejný, surový svět. Jeho ochránce ho zachránil a přivedl ho sem, kde bude moci žít až do smrti. Vlak náhle zastavil. Dveře se otevřely a Billy spěchal ven na nástupiště, div, že přitom netancoval radostí, že se konečně setká se svým ochráncem, poděkuje mu a pak začne nový život. Náhle se ale zastavil a zmateně se kolem sebe rozhlédl. Něco bylo špatně. Něco bylo strašlivě špatně. To úžasné město bylo pryč, nádherné věže a nádherné ženy byly pryč a on stál sám na holém a prázdném nástupišti. Žádné jméno stanice, žádná mapa trasy, dokonce ani plakáty na zdech. Billy se ohlédl, ale pestře zbarvený vlak byl také pryč. Nebyly tam ani koleje. Byl tady ponechán sám, opuštěný v prázdné stanici. Billy se rozplakal. Bylo mu zima a stále se ochlazovalo. Billy se objal rukama a jeho dech se v nehybném vzduchu srážel v bílé obláčky. Začal jektat zuby, slzy na tvářích mu zmrzly. Na holých zdech se objevila tlustá vrstva námrazy, vytvářející příšerné obrazy připomínající vytřeštěné oči a ječící ústa. Ze stropu visely tlusté rampouchy jako lesklé stalaktity. Pak se ozval nějaký zvuk a Billy se otočil, aby se podíval. A když malý Billy Hartman konečně spatřil to, co ho celou tu dobu vedlo a ochraňovalo, začal řvát a řval, dokud si nepotrhal výstelku hrdla a z úst mu nezačala stříkat krev. 10. Kdo se bojí velkého zlého vlka? Na jižním nástupišti se Natascha snažila být užitečná. Rychlé kouzlo zamumlané polohlasně něčím, co silně připomínalo mizernou kopčtinu a krev ze šatů byla rázem pryč, pořád je měly potrhané a pomačkané, ale příjemně suché a čisté. Vonily skoro jako letní louka. Krev z nich prakticky odskočila a skončila v pařících se loužích všude kolem. Všichni začali rozpačitě děkovat a Natascha se půvabně zapířila. To nic nebylo. To kouzlo mám ve svém repertoáru už roky. Nikdy bez něj nevycházím z domu. Erik se už klíbil. A teď jim ještě pověz, co si musela udělat, abys ho získala. A co pak děláváš s tou krví? To nepotřebují vědět. Odsekla Natascha. Jenom by je to rozrušilo. Proč vždycky musíš všechno pokazit? Erik pokrčil rameny. Drž se toho, co ti jde nejlépe, to je moje heslo. Melodie oba ignorovala. Magii neschvalovala. Věnovala se svým přístrojům, kontrolovala nejčerstvější údaje na obrazovkách a intenzivně se mračila na výsledky dalekodosahových senzorů. Všechno na jejím panelu svítilo a divoce plálo novými informacemi. Melody zuřivě bušila hned do té, hned zase do jiné klávesnice a mračila se na všechny monitory v řadě, zdráhaje se připustit, že nerozumí ani polovině toho, co jí její přístroje říkaly. Naměřené hodnoty energií byly všude mimo rozsah, amplitudy se jí měnily, mizely a zase se objevovaly přímo před očima. Mnohé z toho, co viděla, vůbec nedávalo smysl, jako kdyby se sami zákony reality pod vlivem nějaké monstrózní vůle zvenčí stávaly relativními a nespolehlivými. Tunely, nástupiště, chodby, celá stanice se přímo hemžila nad přirozenými projevy. Duchové, démoni, extradimenzionální stvůry, některé z nich tak divné a tak cizí, že se stěží dali označit za formy života. Tady dole v metru najednou nebyl život a smrt tak jasně oddělenými kategoriemi jako dřív. Přestaň se takhle mračit, Melody, řekl J.C. Budeš mít vrásky. Co pak se děje? A chceš špatné zprávy, doopravdy špatné zprávy, nebo zprávy typu sakra, tentokrát jsme vážné v háji? Zeptala se Melody. Jestli tahle data interpretuji správně a o tom není pochyb, jsme teď na nepřátelském území. Blíží se k nám něco, co pochází hodně zdaleka za humny, která známe nebo o kterých se jen dohadujeme a přepisuje to ty nejzákladnější zákony naší reality. Přepisuje to náš svět, aby ho to připodobnilo místu, odkud pochází. V pořádku, řekl Štístko, získala si s mou pozornost. Jsi si tím jistá, Melody. Sama moc, která by k tomu byla třeba. Samozřejmě, že si nejsem jistá. Odsekla Melody. Taková data jsem v životě neviděla. A pochybuji, že vůbec kdo viděl. Ale určitě vidím masivní projevy extradimenzionální entity, které rozhodně postačují k transmutaci hmoty. Něco z oněch světů vypáčilo dveře do naší reality, usadilo se tu a buduje si předmostí. Část toho vetřelce se zjevila v našem světě, získala tvar a podobu a uchytila se tu, a pořád se ho sem dere víc. Nebo jestli se vám to tak líbí víc, stahuje svoje informace do naší materiální roviny a pouhá jeho přítomnost stačí, aby se svět kolem něj tavil. Vetřelec je reálnější než my. A už se neskrývá. Jako kdyby chtěl, abychom věděli, kde je a co dělá. Jako kdyby chtěl, abychom přišli a zjistili to. Jako kdybychom se nechali nalákat do tak zjevné pasti, řekl Štístko. Nenecháme se nalákat do tak zjevné pasti, že ne. Ale do prdele, necháme. Já chci domů. Vytáhl z vnitřní kapsy lahvičku pilulek, ale ruce se mu třásly tak, že jich většinu rozsypal po podlaze. Klesl na kolena a začal je sbírat. Celou dobu se třásl a ústa se mu chvěla, jako by se měl každou chvíli rozplakat. Natascha se na něj opovržlivě podívala a Erik se rozpačitě zahyhněl. J.C. poklekl na jedno koleno vedle Štístka, ale neměl se k tomu mu pomoci nebo mu bránit. Štístko, nedělej to. Potřebuji, abys byl při smyslech a soustředěný. Co když nechci být při smyslech a soustředěný? Odpověděl Štístko a díval se jenom na pilulky před sebou. Co když nechci vidět něco, co je reálnější než já? Je to naše práce, řekl J.C. Podívej se na sebe, tím, co si bereš tak často, si ze sebe udělal trosku. Je to jen malá deprese, zamumlal Štístko. Budu v pořádku. Ale potřebuji něco na chuť. Něco, co mě postaví na nohy. Ne, nepotřebuješ, prohlásil J.C. pevně. Ty nevíš, co já potřebuji. Nemůžeme být všichni velcí stateční hrdinové jako ty. Někteří z nás jsou obyčejní smrtelníci, kteří se jen snaží ze všech sil. Podíval se na pilulky, které si pozbíral do dlaně. Kdybys byl na mém místě, taky bys to do sebe házel po hrstech. Abys nemusel být jako já, Štístko, bez nich tu práci nezvládnu, J.C. Prostě nezvládnu. Chceš vyzkoušet některé z mých? Řekla Natascha. Štístko vzhlédl a zjistil, že stojí nad ním a nabízí mu úzkou lahvičku s tabletkami. Pomalu vstal a přitom nespouštěl oči z lahvičky, jako by ho hypnotizovala. J.C. také vstal, ale nesnažil se nějak zasáhnout. Pro nejprivilegovanější agenty projektu Crowley jen to nejlepší, řekla Natascha. Něco, po čem se budeš cítit jako chlap nebo jako bůh nebo co jiného je třeba, abys odvedl svou práci. Chceš ochutnat? Dám ti návrh. Štístko si olízl suché rty. Zkus jednu moji. A já zkusím jednu z tvých. Ne. Jako bych si to nemyslel. Vážně si smyslela, že si vezmu cukrátko od neznámého člověka. Typický agent projektu. Ani teď nedokážeš odolat pokušení intrikovat, abys získala výhodu. Stojíme tváří v tvář konci světa a pořád si nemůžeme věřit. Důvěřovat je fajn, odpověděla Natascha a zase štíhlou lahvičku schovala. Ale raději si vždycky přepočítej drobné. Tohle je jenom manželská dohoda. A nevyčítej děvčeti, že to zkusilo. Ty jsi děvče nikdy nebyla, řekl Erik. Narodila ses už dospělá a zlá. Pravděpodobně ses z dělohy prostřílela a žádala si gin s tonikem, cígo a pistoli, která střílí opravdické kulky. Natascha se na něj usmála. Jak dobře mne znáš. Erik si hlasitě odfrkl a přesunul se, aby si zblízka prohlédl Kim. Obcházel ji kolem dokola, studoval ji ze všech úhlů, přičemž si opatrně udržoval bezpečný odstup. Kim ho nechala a chladně jej pozorovala. Erik se nakonec zastavil před ní a zamyšleně se jí podíval do obličeje z takové blízkosti, že se jejich nosy skoro dotýkaly.